het begin van vrijdag 1 september. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De toename van het aantal topvrouwen in het bedrijfsleven stagneert, blijkt uit de jaarlijkse Female Board Index. Het aantal vrouwelijke bestuurders bij beursgenoteerde bedrijven bleef het afgelopen jaar hangen rond de 15%. Dat is ver onder het wettelijke streefpercentage van 30%. 2 op de 3 beursgenoteerde bedrijven hebben zelfs alleen maar mannen in de raad van bestuur. Van hen werden er afgelopen jaar 14 vervangen, in alle gevallen opnieuw door een man. In de raden van commissarissen gaat het beter. Daar groeide het aantal vrouwen van 38 naar 39%. 2 prominente kapitoolbestormers hebben lange celstraffen gekregen. Ze zijn veroordeeld tot 17 en 15 jaar cel. Het gaat om leden van de extreemrechtse organisatie Proud Boys. Ze zijn volgens de rechter schuldig aan opruiende samenzwering. De straffen zijn wel lager dan de eisen van de aanklager. Die eiste 33 en 30 jaar cel. Het zijn niet de zwaarste veroordelingen voor de kapitoolbestorming. In mei kreeg de oprichter van een andere extreemrechtse organisatie, de Oath Keepers, 18 jaar cel. Zorgtoezichthouder NZA speelde geen open kaart toen die advies vroeg aan de autoriteit persoonsgegevens over het verzamelen van informatie over GGZ-patiënten. Dat meldt het tv-programma Argos. De NZA wilde met de gegevens beter de toekomstige zorgbehoeften kunnen voorspellen. Maar in de adviesaanvraag werd volgens Argos niet vermeld dat het ging om gevoelige informatie van maar liefst 800.000 GGZ-patiënten. De autoriteit persoonsgegevens ging akkoord, totdat belangengroepen protesteerden. Toen volgde alsnog een negatief advies. Maar na meer uitleg van de NZA kon het verzamelen toch weer voor een jaar doorgaan. Het weer, hier en daar nog een bui, minima tussen 8 en 14 graden. Daarna een veelal bewolkte dag met wat regen. Het wordt 18 tot 21 graden. In de avond klaart het in het westen op en komt de zon nog even goed tevoorschijn. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Welkom bij Nooit meer slapen. Kijk, nieuwsgierigheid is zowel het begin van alle ellende als van al het geluk. Ben je dan eindelijk voldaan? Nee, de nieuwsgierigheid wordt alleen maar groter. Dan moet je er helemaal voor gaan. Fuck it. Dat zegt de hoofdpersoon in het boek van mijn gast van vanavond. En dat die nieuwsgierigheid uiteindelijk tot zijn ondergang zal leiden, dat weet hij dan nog niet. Mijn gast van vanavond is Saban Ol, die als romancier debuteert met de roman De Laatste Voorstelling. Over een theatermaker in Istanbul die zich laat leiden door zijn nieuwsgierigheid en zich daarbij afvraagt voor wie hij eigenlijk speelt. Maakt hij zijn kunst voor zijn publiek, zijn land of vooral voor zichzelf? Saban Ol schreef al eerder. Theater, natuurlijk. Hij is een van de artistieke leiders van theatergroep Rast. En zijn missie is daarmee om zichtbaar te maken wat onzichtbaar is. Maar hij schreef ook 2 dichtbundels en nu dus een roman. Saban Ol werd geboren in Aksaray in Turkije in 1962. Dat klopt. Welkom. Dankjewel voor het uitnodigen. Hoe nieuwsgierig ben jij? Ik denk net zoals de hoofdpersoon. Ja? Als kind was ik ook nieuwsgierig gewoon naar nieuwe dingen. Als er iets onzichtbaar is, daarachter iets speelt. Ik was ook vrij alleen. En doordat ik alleen was, was ik nieuwsgierig naar alles. Maar, zo was je alleen? Mijn vader was in Nederland en mijn moeder is een ongeletterde vrouw. Mm-hmm. Ik had veel tijd om te fantaseren. En dan was je heel nieuwsgierig en ja. Dan ging je overal op af? Zo zou je het kunnen stellen, ja. Ja. Nou, we gaan daar straks nog wel eventjes over doorpraten. Dus die hoofdpersoon, ik ben dat niet. Nee. Maar dat is wel oprecht gepent door mij. Ja. Hij heeft wel misschien wat trekjes van jou. Waarom moest er een roman komen na al die jaren theater? Je bent al bijna 35 jaar theatermaker. Ik was niet van plan om een roman te schrijven. Mm-hmm. Kijk, die hoofdpersoon is geïnspireerd op een andere theatermaker. Die bestond. Hij is een paar jaar geleden overleden. Een Turkse maker. Hij is ook een beetje de grondlegger van stand-upper. Ik heb zelf die voorstelling niet 157 keer gezien, maar zeker 12 keer. Ja, dat moeten we allemaal nog uit gaan leggen aan de luisteraar, want die heeft het boek nog niet gelezen. Die theater bestaat. Ik vind die wijk, Beolen, ben ik een grote fan van. Maar het wordt steeds minder. Maar daar is er een soort stuk historie. Het boek speelt zich daar af. Wat voor wijk is dat? Dat is een wijk in Istanbul? Rond 19... Perra, vroeger heet dat Perra. Mm-hmm. En vroeger was dat een cosmopolitische plek. Hè, mm-hmm. Waar Turkse Grieken zaten, Armeniërs, Joden. En naarmate de tijd verstrekt, Armeniërs die zijn weg. In 1955 was er een grote plundering Turkse Grieken. Dat komt ook in de boek deels. En daarna is de ziel van dat dingen weg. En ik heb daarover veel gelezen. Dat er echt een enorme cosmopolitische cultureel leven was. In Istanbul in de jaren 50. In Istanbul, in die wijk vooral. Ja, ja. Ik wil eerst nog even weten, waarom wilde je een roman schrijven? Ja, ik heb dus ook interviews gedaan voor radio, voor de theatermaker, want ik was ook een fan van hem, zijn taalgebruik enzovoort. En toen las ik ergens dat iemand 157 keer de voorstelling gezien zou hebben. En ik ging naar Polen voor een onderzoek, 1999. En ik hou van busreizen, ik ben met bus gegroeid vooral. Dus in de bus dacht ik, waarom gaat iemand 157 keer naar een voorstelling? Dat had je gehoord over die Turkse maker? Ik heb hem gezien, in een soort krantenknipsel of zo. Dat iemand daar 157 keer geweest was? En dat is volgens mij ook in de brochure of zo genomen. Ik weet niet meer hoe dat was. En in de bus heb ik iets van 10 pagina tekst geschreven. Toen ik naar Krakau ging, ik ging naar Krakau voor een onderzoek. Mm-hmm. En toen heb je fantasie even losgelaten op dat krantenbericht. Ja. Ja. Van wat voor iemand zou dat kunnen zijn? En als die twee bij elkaar komen, wat gebeurt er dan? Ja. En zo is het begonnen. En ik wilde eerst eigenlijk een toneelstuk schrijven. Maar het ging niet op den duur, dan maar in de la. En later heb ik weer teruggenomen. Ik maak er een novella van. Dat ging ook niet. Weer in de la. Maar elke keer een stukje erbij. Dus zo is dat uiteindelijk een roman geworden. Hoe lang heb je erover gedaan? 20 jaar. Je zou in 3 maanden, 6 maanden... Maar juist door deze ontwikkeling was er een soort organische ontwikkeling ook. Ja. Er gebeurt iets met mijn leven of met mijn fantasie. Dan stuk ik weer 10 pagina of 20 pagina. Dus zo is het een beetje opgestapeld. Steeds meer gegroeid. Ja. Misschien moeten we even vertellen waar de roman over gaat. We hebben een hoofdpersoon die dus gebaseerd is op een echte Turkse theatermaker. In die wijk die jij net beschreef, die heel cosmopolitisch was. En hij heet Erhan Aksoy. Ja. Aksoy, ja. En hij speelt in een stuk, dat heet De Droefheid aan Dingen, in zijn eigen theatertje. En dat gaat allemaal goed. En alles gaat lekker. Totdat hij bezoek krijgt van een man die Ender heet. Een fan. En dat is eigenlijk een fan die zich ontpopt als een stalker. En die heeft die voorstelling dus 157 keer gezien. Ja. Nou, wat voor man is die Erhan Aksoy? Dat is een goede vraag. Tijdens het schrijven denk ik er niet na. Ik ben geïnspireerd. Hij was geen vriend van mij. Ik heb wel met hem kennis gemaakt, maar hij heet Ferhan Şensoy. En zijn voorstelling heet Dingen des Ferhans. Dus ik heb hem als een soort rolmodel genomen. Ook, mm-hmm. ook een soort taalritme. Gaandeweg tijdens het schrijven denk ik, hoe gaat het met toneel? En wat is nou echt in het toneel en wat niet? Wat is fictie? Dus dat soort vragen komen er langzaam aan bij. En er is in Turkije een enorme censuur als je dingen schrijft. Dus zelfcensuur. Dat soort dingen spelen in mijn hoofd. En dat komt er ook allemaal in de boek terug. Maar eventjes, wat voor man is die Erhan? Hij is een acteur. Er zit veel humor in het boek. Ja, hij is ook een beetje pedant. Ja, dat is geïnspireerd van die echte Ferhan Şensoy. Pedant, maar ook heel slim en heel geestig. En zijn taalgebruik is dat ook zo. Dus, en hij heeft echt wel een missie, hè? Hij wil theater op zijn allerzuiverst brengen. Ja, ja. En hij is heel politiek geweest, de echte Ferenc Sensoy. Mijn hoofdpersonage is niet zo politiek, minder. Hij zegt ook bijvoorbeeld ergens in een krant... er is een fascisoïde regen, we moeten grotere paraplu's hebben. Dat heeft hij echt gezegd. Dus hij was ook constant in oppositie gewoon tegen de regering. Ja, deze hoofdpersoon is dat niet, hè? Minder. Maar hij wil weten waarom die man die op bezoek komt, die Ender... waarom hij 157 keer geweest is. Want hij denkt, als ik dat kan ontrafelen... dan weet ik precies hoe ik de kassa moet laten winkelen. Ja. Ik moest een soort leidmotief hebben dat hij geïnteresseerd zou moeten raken. Dus door de nieuwsgierigheid gebeuren er allerlei rare dingen. Absurde situaties bevindt hij zich. En hij komt elke keer tevoorschijn als een onschuldige... fan. Ja. Maar je denkt al heel de tijd van, is die wel zo onschuldig? En aan het eind blijkt natuurlijk dat dat leidt tot eigenlijk een Kafkaeske ondergang. Hè? Het is een beetje Kafkaesk. Ja. Heel vervreemdend en absurdistisch. Klopt. Is dat ook wat je erin hebt willen leggen? Ik kwam van mijn absurdisme. Ja? Toen ik in jonge jaren was, heb ik Ionesco geregisseerd. En ook, hoe heet het bekendste stuk van Ionesco? Kale zangeres. En, iets met een witte... ik denk nu aan een neus. Kale zangeres. Nee, niet Dinosaurus, maar die andere. Rinesaurus. Ja. Ja. En dat is eigenlijk opkomst van... van fascisme. Slachtoffers van plicht heb ik willen doen. Daar is het eigenlijk ook de opkomst van fascisme in een absurde manier. En in welke tijd speelt zich dat af dan? Opkomst van welk fascisme in de van voor de oorlog? Tweede Wereldoorlog. Ja, ja. Ja. Want in je huidige boek heb je of in dit eerste boek heb je ook wel veel humor. Die man, die hoofdpersoon, op een gegeven moment is hij op bezoek in Amsterdam... en dan probeert hij zichzelf te vermoorden. Of in ieder geval, dat is een droom. En dan zegt hij, misschien moet ik wel een fatwa over mezelf uitspreken. Er zit veel grapjes in. Ja. Is er een Turks gevoel voor humor? Is er iets specifieks Turks in de humor die jij gebruikt? Of is het gewoon jawel, jouw humor? Ja, die absurdisme dat kun je in Turkije zeker treffen. Of in Balkanlanden. Dus of in Polen, hij heeft ook een heel zwarte humor. Maar in Turkije is zwarte humor is echt groot. Juist door de onderdrukking van het systeem zoekt men gewoon humor vooral. Ja. En het systeem, daar zeg je ook van alles over. Laat je personages over van alles over zeggen. En de politie martelt in je boek. De justitie is niet te vertrouwen en corrupt. Er zit een transseksueel in die zegt... we mogen in dit land niet eens demonstreren om op te komen voor onze rechten. Dat hebben ze verboden. Dat is allemaal waar natuurlijk. Ja. Toch gaat je boek ook uitkomen in Turkije, hè? Ja, ja, ja. Ik denk dat... Dat niet gecensureerd gaat worden, denk ik niet. Ik hoop het niet. Maar dat zou kunnen? Dat zou kunnen. Want die transseksueel, wat die zegt, dat is allemaal waar. De huidige regime heeft alles verboden. Ze mogen niet protesteren voor hun rechten. Daarnaast is bij de personages heb ik wel een soort gevoel... Oké, wat voor een land is dat? Is dat een westers land? Is dat een oosters land? Wat voor een identiteit hebben wij? Kijk, het grote succes van Orhan Pamuk, onze grootste schrijver... dat hij dit soort thema's gewoon aansnijdt. Hè? Westers, oosters en die vastheid daarin, of de conflict daarin. Mm-hmm. En daar ben ik me wel van bewust gewoon. Dat hij dat ook moet opzoeken in de karakters. Ja, want daar gaat het ook heel erg over. Hè? Het gaat ook heel erg over de Turkse cultuur, dit boek. Ja, een soort sociaal panorama, laat ik zo zeggen. En ik heb zelf wel, er zijn een aantal autobiografische elementen. Ik heb wel 24 uur gezeten in 86. Heb je zelf 24 uur in een cel gezeten? Ja, ik word zomaar op straat opgepakt. En dan 24 uur gewoon verhoord. Waar was je en waarom werd je opgepakt? Ik was daar voor stage, voor een toneelstuk. En die tijd waren de straten veel duister. En loser. Dus ik liep gewoon op straat en de politie stopt mij en ga in de bus. En voor mij was er iemand die wilde iets zeggen. Die kreeg klappen. Ik dacht, ik ga geen klappen krijgen. Dus ik ga wel keurig netjes in die bus zitten. En daar heb ik dus wel de dingen meegemaakt, min of meer. En wat gebeurde er? Je kwam in een cel. Was dat een cel voor jezelf? Ongeveer zoals het daar staat. Vertel, nee, want de luisteraar weet nog niet wat er staat. Ik kwam ineens in een heel kleine celletje terecht. Rond 15 of 20 man. Allemaal ongeschoren. Het bovenkant van de deur was er niet. Waarschijnlijk om te kunnen controleren. Mm-hmm. Er waren geen ramen, maar alleen maar... hoe noem je dat? IJzeren ding. Tralies. En tegenover de dingen zaten de transseksuelen. Die waren ook opgepakt. Maar een dag daarvoor was er een bom ontploft bij een synagoog. Dus ze pakten iedereen gewoon. Er moet maar één keer goed zitten. Dus die situatie heb ik dus wel een beetje veel meer opgeblazen. Dus ze hebben jou gewoon opgepakt omdat ze dachten... nou, als we honderden mensen oppakken, dan zitten daar misschien wat tussen. Ja, dat heb ik later begrepen. Okay. En hoe kwam je weer vrij? Op den duur hebben ze me weer vrijgelaten. Gewoon zonder tekst en uitleg. Ik heb ook gevraagd destijds, als ik me goed kan herinneren... waarom heeft u ons zo lang vastgehouden? Want u weet dat wij onschuldig zijn. Ja, dat weten we zeggen. Dus je hebt er geen recht van spreken gewoon. Nee, dat is in je boek ook, hè? De politie is niet bepaald je beste Het is nu waarschijnlijk wel een beetje verboden... om mensen te slaan in de politiebureau. Maar toen die tijd sloegen ze echt voor mijn ogen iemand bijna kapot. Dus dat gebeurde wel. Voor de hell of it, zou ik maar zeggen. Ze deden dat gewoon zomaar. Ja, als je eenmaal daar belandt, ben je schuldig bij voorbaat al. Ja. En je moet geen grote mond hebben. Ander ding wat je zegt is... in een land waar het stellen van vragen als een zwakte wordt gezien... bloeit wetenschap nog kunst. Maar die man is wel theatermaker, maar zijn... positie is dus altijd onder druk als theatermaker in Turkije of in klopt. Istanbul. Klopt. Hoe is dat nu? Door de corona is dat steeds ook minder geworden. Je hebt twee soorten stelsel in Turkije. Stadstheater in Istanbul. Dat is een enorme apparaat met 600 medewerkers of zo. 300 acteurs. Daarin kun je sowieso geen kritische stukken spelen. En je hebt het stelsel, Staatstheater, die is dan gevestigd in iets van 15 steden. Mm-hmm. Daar is er een centrale directeur, die bepaalt alles. Ze noemen repertoirecommissie, maar het is eigenlijk censuurcommissie. Dus alle stukken die gaan eerst naar de censuurcommissie. En die bepalen wat wel en niet mag gespeeld worden. Wat mag bijvoorbeeld niet van belangrijk repertoire op dit moment? Waarin veel seks in voorkomt. Waarin dat hij het systeem bekritiseert, de regering bekritiseert, waarin hij het land bekritiseert. Dus dat soort dingen. Ze spelen de laatste tijd wel heel veel Balkanstukken. Maar het is dan niet door een Turk geschreven. Het speelt zich af in Balkan. Maar het overeenkomt, die absurdisme, met Turkije. Ja, je hebt zelf een keer in zo'n stadstheater gestaan... met het stuk Gif van Lot Vekermans, toch? Ja, 2020. Dat was een ultieme droom van mij. De artistieke leider heeft ook een theater in Londen. Die vroeg een aantal nieuwe mensen gewoon. Hij zei, ik heb verse bloed nodig, het is hier verrot. En na anderhalf jaar is hij weer afgezet. Als leider? Ja. Dus ik heb met plezier dat gedaan. Ook met contacten met Turkse taal. Dan hoor ik het ook. Je hebt dat stuk zelf vertaald of laten vertalen? Nee, ik heb het zelf vertaald. Het is ook gepubliceerd. En daarna heb ik nog een stuk geregistreerd van Lot Vekermans. Ja. En hoe wordt daar gereageerd dan op zo'n stuk van een Nederlandse schrijver? Het is een heel universeel stuk, hè, over een vrouw en een man die hun kind verloren hebben. Het tweede stuk is minder gespeeld, iets van 20 keer of zo. Gif hebben ze 3 jaar lang gespeeld. 70 keer per jaar of zo. En ik weet niet of ze weer op repertoire komen. Dus het was één grote succes. Wat ik ook nog heel plezierig vond. Ik ontdekte ineens hoe Nederlands ik ben. In manier van doen. En dat vonden zij heel prettig. Want ze zijn, Wat was het typisch Nederlands aan jou? Dat ik ruimte geef aan acteurs en dat ze niet een verlengde zijn van een regisseur. Dat ze autonoom moeten zijn, dat ze organisch de mise-en-scène moeten zoeken. En dat vonden ze fantastisch. Even uitleggen, de mise-en-scène zoeken, dat is hun plek op het toneel zoeken binnen de scène? Ja. Okay. Hoe ga ik staan? Waar ga ik zitten? Of wanneer ga ik staan? En ze vroegen gewoon, ook wat ga ik hier doen? Ik zeg, speel de situatie. Dat was voor hun nieuw. En dan daar ontstaat een soort spoor die je moet volgen. En dan, dat geef ik dan wel aan. Kijk, dit is interessant. Dus dat vonden ze ook heel prettig. En dat zij zijn meer gewend dat ze heel erg van bovenaf... Autoritaire regisseurs, die heb je in Nederland ook. Theo Boermans, die werkt ook... Die uitkindt alles van tevoren, legt hij vast. Ja. Maar je hebt ook heel veel regisseurs die ruimte geven aan de acteur... zodat hij kan zoeken. Ja. Dat hij organisch dingen vindt op de scène. En ik kom wel een beetje van die school. Ik heb, mijn leraar was Erik de Volder, een Vlaming. Ik kom een beetje van die improvisatiehoek. Waar ruimte is voor acteurs om hun inbreng te brengen. Ja. Ja. Dat lijkt me ook voor acteurs leuker. Ja. Dat het theatertje van jouw hoofdpersoon is dus in die wijk die jij net beschreef. En eigenlijk bevindt zich dat een beetje vlakbij die criminele wereld van loesje nachtclubs en vrouwenhandel. En... Ja. Beel in de achterstraten, zijstraten, was er toen ik opgepakt werd, zomaar, waren echt van die loesje nachtclubs. En daarin hebben we een keertje gezeten met een vriend van mij. Binnen een half uur waren we 300 gulden kwijt. Waaraan? Aan drank en zoals twee vrouwen die kwamen zitten. We konden niet wegsturen, dus gelijk kwam de rekening. Dus, dat is hoe daar zaken wordt hoe gedaan. Hoe daar zaken wordt gedaan. Ze kijken, oké, wat kan ik hier plukken? Oké. Maar betekent dat dat kleine theatertjes ook alleen maar in die een beetje loesje buurten kunnen bestaan? Nee, maar dat was gewoon zo. Het uitgaansleven was gewoon ook daar. Ja. Ook theater, maar ook nachtclubs. Ja. Je zegt ook in het boek van alles over het verdwijnen van de Turkse identiteit. Je zegt, links wil universeel, eigentijds en modern zijn. De islamisten willen sharia, de Koerden onafhankelijkheid, de nationalisten pan-Turkisme. Ze gooien er een Atatürk's huisje overheen en klaar is Kees voor elk wat wils. Behalve de Koerden dan, die gooien geen Atatürk's huis eroverheen. Nee. Maar de rest wel. Atatürk wordt er altijd bijgehaald als een soort bescherming voor zichzelf. Maar er is geen eenheid dus in Turkije? Nee. Eenheid, wat we nu hebben, als je dat eenheid kan noemen. Maar links is nooit echt aan de macht geweest in Turkije. En echte samenwerking met Koerden zijn er ook nooit geweest. Dus kijk maar hoe Turkije welke kant op gaat. Gewoon. Alles wordt steeds strenger. Autocratischer. Maar toch een soort democratie die er is. Maar iedereen wordt in de bak gegooid nu gewoon. De meeste journalisten naar China of zo is in Turkije. Waarom? Omdat ze een kritische blik hebben om samenleving. Dus je bent heel kritisch op Turkije en op de cultuur die daar op dit moment heerst. Ja, natuurlijk. Ja. Ook stellen van een vraag is niet gewaardeerd in Turkije. Dus nieuwsgierigheid waarmee we dit gesprek begonnen, is ook niet gewaardeerd. Dat minder, maar ik merkte ook in de theaterwereld, als je vragen stelt, dan is het een zwakte bot. Dus ik kom naar je voorstelling, ik kijk naar de voorstelling. Wat bedoelde je daarmee, is een zwakte bot van mij. Dus er worden niet veel vragen gesteld. Omdat je het maar had moeten begrijpen of zo? Ja, zoiets. Ja. Je zegt ook dat er zoveel verdwijnt aan westerse invloeden en andere invloeden. Turkse thee is niet meer verkrijgbaar. We zijn gepikwikt, geliptonized. We willen toetreden tot het Westen, maar in plaats daarvan is het Westen een armlengte in ons gepenetreerd. Ja, ik moet er wel om lachen. Het is best wel Ja, wat zou ik zeggen? Upfront. Het is best wel stevig taalgebruik en stevige stellingen. Ja, maar dat is ook zo. Het kapitalisme is helemaal doordrongen. Het wilde kapitalisme nu, vooral met deze regering, nog erger geworden. Vakbonden zijn verdwenen. Weet ik veel. Allerlei dingen zijn verdwenen. Alles van links van waarde is, die zijn weg allemaal. Maar ondertussen, de consumptiemaatschappij is ten top. Dus dat bedoel ik gewoon, dat Westen armlengte gepenetreerd is. Ja. En betreur jij dat verdwijnen van die Turkse tradities of van de Turkse identiteit of de Turkse... Je hebt het over de diep rode Turkse thee, dat soort dingen? Ja. Ja, maar ook in Amsterdam verdwijnt langzamer aan de bruine kroegen. Daar betreur ik ook. Dat betreur ik ook gewoon. Alles wat een beetje oude tradities symboliseert, die verdwijnen langzamer. Alles wordt gemoderniseerd. Overal krijgen Starbucks. Allemaal hetzelfde op den duur. Dus dat gebeurt ook met die straten, met Istanbul ook. Ja, want uiteindelijk gaat je boek net zoveel over Amsterdam, zeg maar. Of Tilburg, of Londen. Als, hè, het gaat over deze wereld waarin alles een eenheidsworst wordt. Ja, klopt. Klopt. Ja. Ik praat met Saban Ol. Hij heeft een boek geschreven, De Laatste Voorstelling. Het ligt vanaf morgen in de winkels. En hij is ook een van de artistiek leiders van Theater Rast. En dat is het thuisgezelschap van Podium Mozaïek in Amsterdam. Jij was 16, Saban, toen je naar Nederland 16, kwam. Hè? Ja, klopt. Waar, ik zei daar straks, je bent geboren in... Moet ik het opzoeken, hoor, want ik Aksaray. Weet het niet meer. Aksaray. Ja. Wat is dat voor dorp? Of is het geen dorp, is het een stad? Het is een kleine dorp. Aksaray is een redelijk grote stad. Maar 15 kilometer, een kleine dorpje van 2.500 inwoners of zo. En ik was 9 toen wij naar Bursa verhuisden. Het was een grote stad. Bursa is een grote stad, hè? Marmarazee. Ja. En toen ik net 16 was, wij zijn geëmigreerd naar Nederland. Hoe groeide je op daar in Aksaray en in Bursa? Hoe was je leven toen? Lang geleden. Dat weet je vast nog wel. Bursa kan ik me nog herinneren. Ik ging naar middelbare school. Ik spijbelde veel van school. Dan ging ik naar bioscoop. Oh ja? Je ging films kijken? Films kijken. Wat voor films keek je dan? Avontuurfilms en alles wat er voorbij kwam. En in onze dorp was dat heel levendig als een jongen. Er was een rivier voor ons huis... misschien ga ik nog autobiografisch een roman. We zaten de hele dag in de rivier gewoon. En we zaten op ezels en weet ik veel wat. En ik kreeg pakslag elke keer van mijn moeder omdat ik te laat kwam. Met rode ogen. Rode ogen waarvan? Omdat we de hele dag in de rivier zaten. Omdat we speelden de hele dag. En dan naar school gaan. Het was een arme gezin. Dus mijn vader heb ik nooit gekend eigenlijk. Want je vader was toen al in Nederland als gastarbeider. Die was al, zoals dat toen heette. Ja. Dus je moeder die woonde eigenlijk alleen met hoeveel kinderen? In het dorp 4 jongens. En later zijn er 2 meisjes bijgekomen in Bursa. 6 kinderen. 6 kinderen. Het was een zware opgave voor een alleenstaande vrouw. Ja, want hoe lang zat je vader al in Nederland? Sinds 67 tot 96 of zo. En al die tijd, had je enig idee hoe je vader hier woonde? Nee, ik heb geen flauw benul. Dat was, hij kwam eens per jaar of eens per 2 jaar. En dan verwek je zijn kind en dan ging je weer verder. Ja. En jullie hadden nooit hele gesprekken over hoe zijn leven ik was? Ik heb ooit in Bursa met mijn vader iets van 2-3 uur gesproken in mijn leven. En dat vond hij heel prettig. En ik ook. Jeetje. Dat is, ik ben eigenlijk een beetje, alle kinderen, een beetje vaderloos opgegroeid. En wat had je dan voor beeld van wie je vader was? Het was een einzelganger, dat was het wel. Hij kwam los als hij wat op heeft, alcohol. Ze hadden altijd ruzie met mijn moeder. Dus als we in Alkmaar gegeten hebben, dan gingen we snel weg, omdat de ruzie weer begon. Ja, maar jij bent dus, toen jij net 16 was, zijn je moeder en je broers en zusjes en jij zijn naar Nederland gekomen voor gezinshereniging. Eerst zijn zij gekomen. Ik werd achtergelaten om een dokter of advocaat te worden. Maar mijn vader zag, dit wordt niks met jou, je wordt een schooier. Dus toen heeft hij mij ook naar Nederland gegaan. Eerst was jij achtergebleven en dan moest jij in Boerza naar de universiteit. Ja. Dus je vader had grote dromen voor jou. Ja. En toen ben ik in Alkmaar beland. En daarna heb ik iets van anderhalf jaar in een metaalfabriek gewerkt. Toen las ik in de krant Turkse jongeren gezocht voor theater. En dat ben ik gaan volgen 2 jaar lang. En daarna ben ik regieopleiding begonnen in Amsterdam. En hoe was dat? Je komt uit Boerza, wat een hele grote levendige stad is aan zee. En dan kom je in Alkmaar. Hoe was die overgang dan? Kijk, ik was 16. Ik vond alles spannend. Ik verveelde me wel in Alkmaar, want het was heel klein allemaal. Maar gelukkig was er toen Provatia, die heb ik ontdekt. Dat was en een jongere club. Die had ook een kleine theatertje en een filmhuis. Ja. Waar we 1 week lang, Feline, weet ik veel wat. Dus dat heeft mij enorm geholpen. Maar dat was allemaal best wel alternatief en hippieachtig, ja. Provatia. Ja. Dus jij viel... Was dat dan toevallig dat jij daar terecht kwam? En niet in een soort paté-achtig filmhuis waar je alleen maar... Ja, het paté-achtig harmonie, daar gingen we ook naartoe. Maar ja, die alternatieve circuit, dat trok mij wel gewoon. Ja, ja dat gemak. Ik kon altijd iemand forceren ook nog daar. Die tijd was makkelijker. Ja. Dus dat zijn allemaal dingen. En ik ben ook op mijn 19e ben ik van huis weggegaan. Ik voelde me zo benauwd thuis. Omdat er ook nergens over gesproken wordt? Nee, nergens over gesproken wordt. En elke avond ruzie gewoon. Dat trok ik niet. Tussen je ouders. En had jij ook ruzie met je ouders? Niet echt, nee. Nee, toen ik ben daarna weggegaan. Samen gaan wonen met mijn Nederlandse vriendin. En mijn vader heeft 2 jaar lang niet met mij gesproken. Omdat hij grote dromen had met mij. Ja. En hij kon het niet vergeven dat ik met een Nederlands ging. Je had met een Turks meisje... Ja, ik had thuis met een Turks meisje moeten komen. En uiteindelijk heeft hij het je wel vergeven? Ja. Leeft hij nog? Nee, hij is lang geleden overleden. En je moeder? Mijn moeder is 94 binnen. Die leeft nog? Die leeft nog. En woont ze in Turkije of in Nederland? Ja, nee, in Boerza. Zij is teruggegaan? Samen met mijn vader zijn ze teruggegaan. En ze woont naast mijn broer, dus die past een beetje op haar. Maar ze kon nog eigen eten maken, ze kon lopen. En ze is nog bij haar verstand. Dus. Heeft zij stukken van jou gezien? Nee. Nooit? Nee, mijn vader vroeg, verdien je brood mee? Ik zeg ja, dan is het goed, zegt hij. En mijn moeder is een ongeletterde dame. Die is niet opgevoed met kunst en cultuur, wat dan ook. Die werkt haar hele leven. Zij heeft wel... 2018 hebben we een voorstelling van Rast naar Boerza gehaald. Bij een festival. Mm-hmm. Maar dat was niet van mij, maar van mijn collega Jilil. En zij zat er ook. Ik heb het meegenomen. Dat ze voor het eerst het toneel moet zien. En op den duur ging ze niet meer naar de scène kijken. Maar haar kleinkinderen die zat naast haar. Ging ze daar kijken. Ging ze naar het publiek kijken. Het was een wondere wereld voor haar. Dat was haar allereerste keer allereerste in het theater? Keer, ja. En toen was ze al 80 of zo? Toen was ze 85 zelfs. Tje. En wat vond ze ervan? Dat is een goede vraag. Heb ik destijds gevraagd? Waarschijnlijk wel, maar ik ben het vergeten. Het had niet heel veel indruk op haar gemaakt. Sowieso, het was in het Nederlands, dus er verstond helemaal niets. Want je moeder heeft nooit Nederlands leren spreken toen ze in Nederland kwam. Nee, ze is ongeletterd. Dat was eigenlijk haar grootste frustratie ook. Ze was constant afhankelijk. Aan ons, aan mijn zussen. Ook om een brief te schrijven naar Nederland, naar mijn vader, moesten wij altijd aan haar helpen. En ze kan zelfstandig niet naar de markt. Ze kan niet naar de bakker. Dus dat maakte haar een heel bittere vrouw. Ik wou net zeggen, ik kan me dan ook best wel voorstellen dat je heel boos wordt op iedereen. Ik ben de enige regisseur die over de moeder een voorstelling maakt en die geen goed woord heeft. Maar wel van een heel humor. Dus ik heb een voorstelling gemaakt. Over waar moeder? De moeder centraal staat. Mm-hmm. Maar vanuit de blik van de zoon. Ja. En Die verbittertijd, dat leidt heel veel gevechten met mijn vader. Dus in die zin, ik snap haar frustratie ook wel. Maar ik heb zo'n hekel aan gehad aan mijn moeder dat ik zelfs een voorstelling daarvoor heb gemaakt. En wie speelde je moeder in die voorstelling? Er was geen moeder, die stond buiten. Oh, je... Zo'n, ik heb interviews laten maken met vier mensen. Onze destijds zakelijk leider, Gert de Boer. Mijn lichtontwerper. Twee acteurs. Mm-hmm. Die hadden ook allemaal hekel aan hun moeders. Echt? Echt. Jullie waren een hele club die een hele alleen hekel aan mannetjes hun op middenleeftijd. En uiteindelijk was het een hele leuke voorstelling geworden. Met heel veel humor. Maar er komt geen goed woord over de moeder. Oké. Okay. Heb je zelf kinderen? Ik heb geen kinderen, nee. Oké. Okay. Want nee. Dat is best wel heftig. Ja. Was het een afrekening? Soort. Want Marcel Faber, acteur waar ik mee vaak werk... Mm-hmm. Tijdens de repetities, vertelde hij over zijn moeder. Ik lachte dubbel. Dat is toch niets, man. Je moet mijn moeder horen. En toen hebben we tijdens de repetities... Hier zit een voorstelling in, hebben we gezegd. Dat was Dennis Rutsch, een Surinaamse acteur... Ik vroeg, met hem wilde ik ook altijd iets maken. Dennis, hoe is je relatie met die moeder? Zeg ik. Ik doe het, zegt hij. En ik vroeg aan onze zakelijk leider, hoe is het met die relatie met die moeder? Slecht. Aan onze vormgever vraag ik, ja, de katten waren beter dan mij. Dus allemaal middenleeftijd, alleen de mannetjes noemde mezelf. En die hadden allemaal wat af te rekenen met, ja. met de moeder. In maar we hebben wel heel veel lol gehad tijdens de repetities. Het was niet een verbitterde voorstelling. Nee, het was een grappige voorstelling. Ja, het was een heel absurde, grappige voorstelling. En jij hing daar in dat Pravatja tussen de hippies. En jij dacht, je zag een advertentie van Turkse jonge mensen gevraagd voor een theatercursus. Niet in Pravatja, maar ergens anders heb ik dat gezien. Destijds kwamen weinig Turkse kranten, dus een van de kranten heb ik gezien. Jongens gezegd, jongeren gezocht voor theater. Toen heb ik dus gereageerd en 2 jaar lang heel intensief, 5 dagen per week les gekregen. En daarna durfde ik wel naar... En wat was dat dan voor een instantie? Of wat was dat dan voor club? STIP, Stichting Theater Interculturele Projecten destijds. Okay. Geïnitieerd door Stad Schouwburg. Er waren 2 docenten. Die waren gevlucht van jaren 80. Die zaten in Duitsland. Die hebben ze bijgehaald. En Nederlandse docenten. Dus ze kregen echt een goede opleiding. Jeetje. En ging er toen een wereld voor je open of niet? Of je had altijd al zoiets van die kant wil ik op? Een wereld misschien niet helemaal. Maar ik vond het wel bijzonder spannend gewoon. En na 2 jaar dacht ik oké, ik ga de regie kiezen. En wat leerde je in die 2 jaar? Nou ja, stemvorming, beweging, theatergeschiedenis, improvisatie. En Václav Ungeren was een leerling van... die heeft in jaren 60 in Berlijn bij Berliner Ensemble gezeten. Dus het was heel veel Bertolt Brecht die wij leerden. Episch theater, zoals dat voorkomt. Ja, Bertolt Brecht was natuurlijk samen met Kurt Weill in de jaren 30 van Berlijn. Allerlei de Drei Groschen oper en dat was episch theater. Kun je uitleggen wat dat is? Dat is een goeie. kijk, hij introduceerde liedjes. Dus het waren geen realistische voorstellingen. En de scènes waren op zichzelf afgerond. En er was ook soms wat we later interactief noemen. Contact met het publiek. Ja, ja. En daarnaast de bekende vervreemdingseffect. Dat je aan het publiek laat voelen dat die in theater is. En dat dat niet de werkelijkheid is. Ja. En dat heeft heel veel invloed op jou gehad. Ja, destijds. En latere voorstellingen als toen ik afstudeerde. Maar op den duur... Loek Sonneveld was een van de docenten op regieopleiding. En die heeft zo'n soort staat geschreven, zo'n soort kritiek. Je moet Brecht proberen tot Brecht niet meer is. Toen ging wel een wereld op voor mij. Je moet Brecht proberen tot... Proberen tot hij er niet meer is. Wat bedoelde hij daarmee? Nou ja, dat ik met imitatie bezig was. Dat ik mijn eigen vervreemdingseffect moet vinden. Dat ik mijn eigen episch theater moet creëren. Snap je? Dat bedoelde hij daarmee. Ja, maar dat is natuurlijk ook heel moeilijk als jonge maker om je eigen identiteit en je eigen signatuur te vinden. Ja. Eerst ga je altijd je idolen imiteren, denk ik. Ja, ja, ja. Toch? Maar dat zinnetje heeft veel geholpen aan mij. Gewoon. Dat ik bewuster word dat ik mijn eigen authenticiteit moet vinden. En dat de eigen manier van theater maken moet vinden. Je hebt de regieopleiding gekozen. Maar heb je nooit gedacht aan acteur worden? Nee. Waarom niet? Ja, het trok mij niet. Ook de lagere school of op middelbare school. Ik ben nooit op de voorgrond geweest. Ik was altijd op achtergrond. Ik was wel een slimme leerling. Maar op voorgrond zijn, ik weet niet, het heeft mij nooit getrokken op een of andere manier. Dus misschien was een soort schuwheid. Misschien dat ik me alleen voelde. Dat soort dingen, denk ik, dat heeft een rol gespeeld. Ja, grappig, want nu noem je allemaal dingen die eventueel gezien zouden kunnen worden als tekortkomingen. Maar als regisseur kun je ook een oeuvre bouwen en een stem creëren. Het is ook heel krachtig. Ja, ja, klopt. Het is niet alleen dat je iets niet durft. Ik deed mijn huiswerk ook heel goed. Over de theatergeschiedenis, over de kunstgeschiedenis, dat soort dingen. Dus die moet ook een onderdeel zijn van de geschiedenis. Anders ben je niets. Dus aan de ene kant Bertolt Brecht, aan de andere kant Erik de Volder, die is helaas overleden. Was een docent van jou, hè? Docent van mij, echte leermeester. Die stimuleerde mij ook naar Polen te gaan om een onderzoek te doen over Tadeusz Kantor. Dat is een Poolse theatermaker. Dus dat is een soort stukje Europese geschiedenis. En daar moet je wel bewust zijn als kunstenaar. Ja, omdat je je daartoe moet verhouden. Ja, ja, ja. Absoluut. Die Kantor die komt ook nog terug in dit boek, hè? Ja. Ja, dat is dan eigenlijk een museum geworden, zijn leven. Het was heel driest. We hebben iemand aangesteld die Kantor weggestuurd had. Ja, dat staat niet in dat boek, maar dat is triest. Want Kantor was een Poolse theatermaker. Poolse theatermaker, een van de grootheden destijds, jaren 60, 70, samen met Grotowski. Die hebben echt een stempel gezet op Europese theater destijds. Jij ziet jezelf dus als onderdeel van die Europese traditie als theatermaker. Had je een soort droom van wat je zou willen bereiken? Zoiets van iedereen die ergens aan begint, die denkt, oh, als ik toch ooit eens dat en dat mag doen. Had jij dat, een droom? Nou, ik wilde... In Nederland in top 5 wilde ik benoemd worden. Dat was mijn droom. Als regisseur. Als regisseur. Maar ja, dan later kwam schrijven bij en vertalingen. En ik ontdekte dat een vertaling voor mij een rare soort plezier verschafte. Dus ik heb ook de Belgische schrijvers Paul Porfeur en Erik de Volder vertaald. En gepubliceerd in Istanbul. En die vertaal jij in het Turks? Ja. En wat is het buitengewone genoegen dat jou doet? Dat ik Turks opnieuw ontdek. Oh, okay. En dat ik met taal bezig ben. Ik merk dat ik heel erg met taal bezig ben. Want dit boek heb je ook in Turks geschreven. Klopt. En is later door iemand anders vertaald in Nederlands. Klopt. En dat met de Turkse taal bezig zijn, is dat ook simpelweg terug naar je wortels? Beetje wel, ja. Ja. Ik word er ook bewuster van Nederlands taal. Maar ik heb nooit een opleiding gezeten in Nederland. Ik ben na die tweejarige cursus direct met regieopleiding begonnen. En mijn Nederlands was een 10 keer gebrekkig dan nu. Dus ik heb toch wel af kunnen maken. het bezig zijn met taal geeft mij een goed gevoel. Wat grappig. Omdat je eigenlijk dus zegt in deze zin, ik worstel met het Nederlands. Of ik heb geworsteld met het Nederlands. Ik worstel nog steeds. Maar toch geeft het je een goed gevoel om met taal bezig te zijn. En dan met je moedertaal eigenlijk. Ja, ja. Ja, dat kan me wel voorstellen. En dan heb je weer een soort grip erop. Ja. Ja. Bijvoorbeeld, ik durf andersom niet te vertalen. Ik heb, als ik dat doe, ik heb wel een stuk vertaald van Turks, wat was het nou? Naar Nederlands, dat durf ik niet te vertalen van Turks dingen. Andersom durf ik wel. Ja. Omdat eigenlijk het Turks is dus toch vloeiender voor jou dan het Nederlands. Ook al woon je hier al veel langer dan je daar ooit gewoond hebt. Ja. Dat lijkt me best wel ingewikkeld. Op den duur ga je eraan wennen. Je accepteert allemaal gewoon. Ook de en het. Ik heb het losgelaten op den duur. Mensen verbeterden mij. Ik zeg niet verbeteren. Want dat ga ik toch niet terug kunnen pakken. En de kromme zinnen, daar heeft Erik de Volder mij bewust gemaakt. Dit is een stukje authenticiteit van mij. Je moet niet ABN gaan maken. Dus als de en het niet klopte, dan hij liet dat ook zo. Ja. Ik heb een stuk geschreven, Kakkerlakken, in 1996. Dat was je eerste stuk, hè? Wat je mijn eerste professionele stuk, ja. En hij heeft dat geregisseerd. En toen gaf mij aan, je moet dat niet verbeteren. Het is uw werkelijkheid, zegt hij. Ja, dat is wel fijn, want je moet het gewoon accepteren. En daarna heb ik het ook geaccepteerd en niet meer gefrustreerd geraakt. Ja, want je bent 23 jaar lang nu al artistiek leider van Rast, samen met Celiel Toxos. Ja, klopt. En hadden jullie een doel toen jullie die theatergroep oprichtten? Wilden jullie een gat vullen, wat er was? Toen was er zeker een gat. Het aantal toneelgroepen destijds allochtonen. Wij wilden gewoon... mijn voorwaarde was sowieso geen repertoire toneel. Dus alle verhalen die moeten we opnieuw uitvinden. En we moeten ook verhalen van de migranten vertellen. Goed, destijds kon je de dingen makkelijk gebruiken. Toen zeiden ze migrantentoneel, allochtonentoneel, weet ik wel. Die zijn allemaal verdwenen. Maar dat zeggen ze altijd, hè? In het begin zeggen ze migrantenliteratuur, vrouwenfilms, allochtonentoneel. Ja. Dat zijn allemaal disqualificaties. Nou ja, gelukkig, die zijn eigenlijk allemaal verdwenen. Onze jongrast is de gasten geworden. Die levert nu allerlei jongeren met verschillende komaf. Dus wij zijn een stukje verder gegaan nu. En wij zijn echt een instituut geworden. Ja, maar het is ook heel irritant om afgedaan te worden als allochtone theaterleider. Daarmee heb ik wel heel lang geworsteld. Ja? Ja. Want het is eigenlijk een soort disqualificatie. Hè? Je wordt in een hoekje gezet en je telt niet mee met de grote jongens. Maar ik wilde ook niet in de slachtofferpositie zitten. Dus ik maakte ook bezwaren destijds allochtone pot. En normale pot. Als ik aanvraag Indië... Qua subsidie? Ja, qua subsidie. Dan zijn ze iemand bij allochtone pot wezen. Ik zeg, nee, ik wil bij die andere wezen. Je moet mij niet op basis van mijn afkomst beoordelen. Dus dat waren de frustraties in de tijd. Maar daarmee leer je ook omgaan en een dikke huid te ontwikkelen. Dus ik moest... Ik zei, kijk naar mijn werk. Dit is geen Turks theater. Dit is Europese traditie. Ik gebruik Europese stijlen. Dus, maar ja, goed. Ja, dat is een slag die iedereen moet maken. Ja. Hè, wat ik zeg, is ook bij vrouwenfilms. Je eerste stuk was Kakkerlakken. Ja. Dat vertelde je net. Dat was naar aanleiding van de Bijlmer-rampen. Nou, eerst, ik wilde over de illegale arbeiders een stuk schrijven. Het waren onmenselijke toestanden gewoon. Ik werkte af en toe ook zwart ergens. In restaurants, in textielateliers en dingen. En ik wilde daarover een stuk schrijven, maar het liep ook vast op den duur. Toen gebeurde Bijlmer-ramp. En jij werkte in die ateliers met illegale mensen. Ja. Toen gebeurde de Bijlmer-ramp in 1993 of zo. Ik weet niet meer welk jaar. En er waren een aantal illegale arbeiders ook daar. En dan lees ik in de krant... door humanitaire redenen krijgen jullie een verblijfsvergunning. En dan heb ik zoiets, moet je een vliegtuig op je kop krijgen om humanitair te wezen. Dus toen ben ik een ruwe schets geschreven, iets van 30 pagina. En daarna aan Erik de Volder laten lezen. Hij zegt, ik ga het doen, maar we gaan veel improviseren, weet wel. Dus we hebben het hele stuk opnieuw geïmproviseerd... met sommige delen overeen is gebleven. Dat was eigenlijk een stuk wat ontstaan was uit verontwaardiging bij jou. Boosheid, woede. Woede? Ja. En het was ook een heel absurde stuk ook gewoon. Ik heb ook weer in krant bij de Zwarte Zee... dat iemand zijn vriend vermoord... omdat de vriend zijn sekspop heeft misbruikt. Ik denk, betere dingen. Het speelt zich ook in een atelier. Dus zo is het ook een beetje ontstaan allemaal. Ja. Dus zat er veel woede in jou, sowieso? Nee hoor. Nee, als ik niet kan verklaren, dan komt die woede op. Ik heb in 2006 over de hotelbrand door fundamentalisten een stuk gemaakt. Geschreven door Paul hotelbrand? In Sivas in de 93 is een hotel omsingeld door 5.000, 10.000 man. Gestenigd en in brand gestoken. Toen zijn er 33 mensen zijn omgekomen. Waar was dat? Ja, daar was het. Waar was het? Sivas. Sivas. Het is in binnenland. En ik heb daarover niets gedaan, want ik kon dat niet begrijpen. Maar in 2005 las ik dat de begane grond van een hotel een grillrestaurant is geworden. Je steekt eerst de mensen in de fik en daarna eronder ga je een grillen. Dan komt die woede op. Snap je? Ik ben niet een woedend mens. Maar er is altijd een trigger bij mij. Dat ik kan dat niet verklaren. Dus ik ga een stuk daarover maken. Ik word nu stuk nog emotioneel. Ja, ik kan me voorstellen. Welk stuk heb je daarover gemaakt? Sivas 93. Okay. Je hebt ook mensen zoals je vader geïnterviewd voor deel 3 van dat wat je begonnen bent met de kakkerlakken. In de schaduw van mijn vader. In de schaduw van mijn vader. Ik heb het hier staan voor mijn neus. Toen ben je gastarbeiders van de eerste en de tweede generatie gaan interviewen om materiaal te verzamelen. Ik heb eerst het boek van John Berger gezien, 1974. Samen met Jean Moore, met foto's en dingen. Die gingen een boek, De Zevende Man, bij arbeidsbureaus in Turkije, maar ook in Griekenland. En dan zie je gewoon een man met een nummer 3. Dus je wordt er niet genoemd met die naam, maar nummer 3 verschijnt een lichaam. Dat was mijn verbeelding, maar dat was niet genoeg. Ik heb daarna dus met een aantal arbeiders laten interviewen. Daarnaast vrouwen ontbrak. Dus ik heb aan de huidige staatssecretaris Günay Oestel, die had een scriptie. Haar heb ik gevraagd, wil je ook een aantal vrouwen interviewen? En alle 3 heb ik dus ook weer met Paul Porfeur een aantal lijnen opgezet. En ja, dat was een succes, misschien het meest succesvolle stuk van mij geworden. En als je die mensen sprak, de vrouwen en die eerste mannen die als gastarbeider naar Nederland kwamen, zag je een soort overeenkomst in problematiek of in geluk of ongeluk? Of... Ja, zeker. Zeker, je ziet ook dat ze geïsoleerd zijn. Gewoon. Sommigen zijn ook gekozen dat ze ongeletterd zijn. Dus, omdat ze ongeletterd zijn, mochten ze komen? Dat denk ik. Je hebt in Amsterdam-Noord Atatürk-kamp. Mm-hmm. En daarnaast hadden ze een soort verblijfplek. Wat is Atatürk-kamp? Het is een soort verblijfplek die naast is bij een metaalfabriek. Oké. Okay. En de mensen werkten daar. Verder hadden ze helemaal geen leven. Het stad zagen ze gewoon niet. Snap je? En daarnaast is er behoefte aan warmte en seks enzovoort. Dat was er ook niet toen, destijds. Ze zaten daar allemaal bij elkaar gestopt. Ja. Gingen naar de fabriek. Ja. Gingen en dan terug naar huis. Af en toe een cursusje misschien Nederlands of zo. En dat heb ik allemaal aangekaart in de dingen. En daarnaast komt de tweede generatie in de voorstelling en de derde. Die eisen meer op. Wij zijn hier in Nederland, wij zijn geen gast. Dus dan krijg je dat. En die spreken wel de taal. Maar die kampen wel met de identiteit nog altijd. Dat ben jij dus? Ik benoem mij anderhalf. Maar ik sprak redelijk goed Turks. Maar je ziet jezelf als de anderhalve generatie. Ja, ik noem de tweede generatie vanaf 8 jaar of zo. Ik kwam redelijk laat naar Nederland. Ja, ja. Dus je hebt niet zoveel tijd gehad als die mensen die jong naar Nederland kwamen om... maar van de andere kant heb jij dan minder worstelingen met je identiteit. Want je was gewoon al een Turkse man voordat je hier kwam. Ja, ja, dat klopt. En daarnaast, ik las veel Turks boeken. En ik was geabonneerd, 6 literatuurtijdschriften. Het was heel goedkoop destijds. Dus in die zin was ik toch redelijk gevormd. De hoofdpersoon in jouw boek, die werkt in zijn eentje in het theater. Hè? Die vertelt eigenlijk een heel mooi verhaal. Het is heel elementair wat hij doet. Is dat voor jou, geldt dat voor jou ook als theatermaker? Ben jij heel basic in hoe je je stukken maakt? Hoe bedoel je met elementair? Nou, dat je niet veel, dat je niet per se met 15 acteurs en 16 decorwisselingen werkt. Ja, maar dan zou ik problemen krijgen, denk ik, als ik 16 acteurs op toneel zou laten komen. Maar ik ben heel erg. Financiële problemen vooral. Ik ben heel erg geïnteresseerd van zijn stand-up. Het was een soort storytelling en stand-up. En dat was heel basic. En hij heeft 4000 keer gespeeld, dat voorstelling. De echte man. De echte man, ja. Jammer dat ik hem niet kunnen laten lezen, dat boek. Hij is anderhalf jaar geleden of zo overleden. Bewonderde je hem? Ja. Zijn taalgebruik, dingen inspireerden mij enorm gewoon. Ook Spel in het Midden, dat is een soort traditioneel Turks theater. Die mengde hij met westerse vormen. Wist hij dat je een boek over hem schreef? Nee. Ik wil de eerste afmaken en dan naar hem sturen. Ja, nou, nu kan het boek niet is meer. Natuurlijk niet over hem, maar hij is de inspiratiebron voor mij. Ja. Ook de personages heeft niets te maken met hem. Je hebt heel veel stukken gemaakt. Je bent nu 61. Ja. Je gaat nog. Hoe lang ga je nog door? In 2027 denken wij het over te handigen aan jonge makers. Jullie allebei? Mijn collega gaat met pensioen en ik denk dat ik met vervroegd pensioen ga. En ik wil me meer gaan storten op het schrijven. En wat als je dan zo overziet, hè, je kijkt terug naar hoe je als 19-jarige begon in het theater. En waar je nu staat, waar ben je dan het meest trots op eigenlijk? Nou, dat we het meest. Wij zijn de gezelschap die meest overeind is gebleven. Waar ik ook trots op ben. We hebben Jong Ras opgericht. Dat is later De Gasten geworden. Dat is een instituut geworden. Die kreeg structurele subsidie. En tot nu toe, er was één kunstenplan waar we echt moeilijk hadden. En onze zakelijk leider, of normale zakelijk leider, was overleden. Daarna ze hebben we weer de race gepakt. Nu, jonge makers die komen bij ons kloppen. Ik wil graag bij jullie iets maken. En de meeste aanvragen worden gehonoreerd. Dus we zijn echt een instituut geworden. Daar ben ik wel trots op. Ja, want heel veel andere mensen die. Wat toen dus allochtone theater, de gehate term, maakte. Die hebben het niet overleefd. Ja. En jullie zijn nu een serieus theaterinstituut. Ja. Als je dat vroeger al niet was, in ieder geval nu ook. Wat wil je dat jouw erfenis is? Wat wil je dat je achterlaat voor. Nou ja, dat je kansen creëert voor mensen. Met name Weyl Rufus Collins, dat was een Amerikaanse regisseur, de weerspiegeling van de stad op toneel. Dat hebben we wel kunnen bereiken. En ik hoop dat onze nakomers dat wel overeind houden. Dat is wel de weerspiegeling echt van de maatschappij op toneel. Ja. Dus dan snap ik ook jouw afkeer van repertoire-toneel. Want je wil gewoon de verhalen vertellen die er op dit moment toe doen. Ja, maar ik ben een beetje bekeerd met Lot Wekemas. Wat voor repertoire-toneel zou je dan eventueel willen? Ik ben dol op Tsjechov, een Tsjechov stuk nog willen maken. Misschien moet je dat nog doen voor je 67. Ik ben in conflict met mezelf. Ik wil ook heel veel gaan schrijven en alleen maar dat doen. Maar het kan nog als je later oud bent. Misschien. Nou, heel erg leuk dat je hier was. Je krijgt een boekpresentatie zaterdag. Ja. Ga jij geïnterviewd worden? Het is een podium. Door Chris Keulemans. Interview waarschijnlijk ook, zolang we een aantal dingen moeten lezen. Voorstel van onze uitgeverij Jurgen Maas. Misschien moeten jullie in twee talen lezen. Dat ik in het Turks lees en dat hij in het Nederlands leest. Dat hij allebei hoort. En de mensen die daar komen zijn 50% tweetalig. Dus dat zou misschien ook een leuke grap kunnen zijn. En over de vertalingsproblemen kunnen we nog even een korte interview doen, denk ik. Nou, heel erg leuk. Dus ik wens je heel veel plezier. Dankjewel. Sommige Turkse dingen is het niet gelukt om in het Nederlands te vertalen. Omdat het op een taalgrap gebaseerd is. Ja, dat heb je natuurlijk. Ja. Ik wens je veel plezier. De laatste voorstelling ligt in de Betere Boekhandel. Morgen is Khalid Kassem te gast. Hij is presentator en advocaat. En hij begint op 11 september weer met een nieuw seizoen. Khalid en Sophie. Morgen weer een dag. Heel erg bedankt voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Een goede nacht. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.